Potrivit unor surse, planurile guvernului erau fie de a reduce comisioanele administratorilor, fie de a înjumătăți contribuția virată de stat la aceste fonduri. Măsura ar fi afectat dramatic sumele acumulate în cele aproape 7 milioane de conturi individuale ale participanților la acest sistem. Acum, varianta ar fi ca de anul viitor, românii să decidă singuri dacă vor sau nu ca pensia lor să fie administrată și de fonduri private, nu doar de către stat. Cred că soluția pe care ne ducem este să anunțăm populația la, în funcție de nivelul de salarizare, unde e mai bine să-și pună banii. La pilonul 1, la pilonul 2, toți la pilonul 1, nu desfințează nimeni pilonul 2, nu-l naționalizează nimeni pe pilonul 2, nu-i face nimic rău pe pilonul 2, nu-l chinuie, nu-l schingim. Dar va fi opțional. Și atunci românul va avea un tablou în față. Dom'le, eu cu contribuția mea în quantum de, aici atâta obțin pe punctul de pensie, dincolo atâta obțin acel randament. Premierul Tudose a mai spus și că Ministerul Educației și cel de interne vor primi mai mulți bani la rectificarea bugetară ce va fi făcută în următoarea ședință de guvern. El a explicat pentru ce vor fi dați banii și de unde vor fi tăiate fonduri. Și Ministerul Educației primește bani, și Ministerul de Interne primește bani. Să finanțăm niște veste de protecție anti-înjunghiere, tot pe dotare la Ministerul de Interne. Sunt 2 elicoptere de salvare, căutare, care trebuiesc reparate și am alocat bani pentru acest lucru. Care sunt ministerele care pierd? Sunt din ministere care nu au reușit să aibă o execuție bugetară satisfăcătoare, adică sau și la începutul anului și-au propus să cheltuie foarte mult pe diverse proiecte. Am găsit, de exemplu, la un minister, 2% execuție bugetară la jumătatea anului. Am refăcut calcule de vreo 3 ori, fiindcă nu ne venea să credem, nu știam unde am greșit. N-a plătit nici leful, n-a făcut absolut nimic, Ministerul pentru Tehnologia Informației. Până una alta, plătim tot mai mult pentru carburanți, deși acciza majorată încă nu a intrat în vigoare. Prețurile au fost majorate treptat din august încoace. Recent, premierul Mihai Tudose dădea asigurări că prețurile nu vor crește după ce guvernul va majora accizele. Iar preciza și că dacă apar scumpiri, executivul va lua măsuri. Iulian Ochi. Prețurile la pompă vor sări de 5 lei de săptămâna viitoare, când executivul va reintroduce supraacciza la carburanți, susțin transportatorii. Potrivit unui studiu realizat de aceștia, prețurile la benzină și motorină au crescut constant din 4 august, de când executivul a anunțat această măsură. Augustin Hagiu, președintele Federației Operatorilor Români de Transport. Evoluția prețurilor pe care am urmărit-o noi, începând cu data de 4 august, momentul anunțului venit de la guvern, care reprezintă un uragan intern pentru România, este ca și constatarea noastră este constantă. Am ajuns în medie undeva la 14-15 bani, dacă ne raportăm la toți furnizorii din România. Din estimările noastre, creșterea cu 15 septembrie, din cauza accizei, ne va duce la peste 5 lei. Majorarea accizei se va face în 2 trepte, la 15 septembrie și 1 octombrie. Potrivit calculelor inițiale ale specialiștilor, creșterea accizelor va însemna un plus de cel puțin 38 de bani pentru fiecare litru de benzină și motorină. Recent, oficialii guvernamentali le-au transmis transportatorilor, care amenințau cu proteste, că prețurile la pompă nu vor crește ca urmare a majorării accizei. Ascultați știrile Europa FM. Anchetă internă la Ministerul Educației pentru că anul trecut elevii din clasa a 4-a au învățat după cărți auxiliare neautorizate. Ca de obicei, părinții au fost obligați să cumpere aceste cărți, chiar dacă nu erau aprobate de Ministerul Educației. Cum s-a ajuns aici, vom afla în urma anchetei săptămâna viitoare, după cum declară Ministrul Educației Liviu Pop. Am constatat cu surprindere că anul trecut s-au vândut în unitățile școlare auxiliare la copii de clasa 4-a, neautorizate și neacreditate de Ministerul Educației Naționale. Deci toți copiii de clasa 4-a în septembrie au primit manuale auxiliare neautorizate, adică un singur auxiliar a fost autorizat anul trecut la limba engleză. Am demarat din punctul acesta de vedere o anchetă internă, aștept săptămâna viitoare să avem finalizată această anchetă, să vedem care sunt editurile care au vândut aceste manuale, care au fost circuitul. Nu știu dacă au fost eliberate chitanțe și toate lucrurile sunt în regulă, dacă va fi nevoie vom sesiza și alte instituții ale statului. De la începutul lunii august, niciun manual auxiliar nu mai este valabil până la finalizarea verificărilor. Pe de altă parte, ministrul Liviu Pop promite că va rezolva până în noiembrie problema manualelor pentru clasa a 5-a. În 8 săptămâni să ajungă toate manualele la copiii de clasa 5-a. Copiii de clasa 5-a care anul trecut au primit manualele fiind în clasa 4-a în 19 decembrie. Evident, actul normativ prin care vrem să punem capăt acestei sarabande este în lucru la nivelul ministerelor, mai ales că începe retipărirea manualelor pentru clasa 1-a și clasa 2-a. E, din punctul acesta de vedere, o mare problemă. Încă mai avem contestații nesoluționate la manualele de clasa 2-a de acum 3 ani de zile. Adică, soluția legislativă am propus-o trecerea editurii didactice și pedagogice în subordinea ministerului, iar aceste manuale să fie editate doar de EDP. Ministerul Educației ar trebui să aibă mai mult curaj să se implice în problema legată de Liceul Catolic din Târgu Mureș. Este poziția liderului PSD Liviu Dragnea după ce 2000 de persoane au ieșit în stradă acum două zile în Târgu Mureș. Majoritatea elevi și părinților nemulțumiți că activitatea Liceului Teologic Romano-Catolic a fost suspendată. Președintele Socialdemocraților nu s-a ferit să vorbească despre posibile interese în escaladarea conflictului. Și guvernul și Ministerul Educației ar trebui să aplece cu mai multă atenție și cu mai mult curaj. Noi nu putem să avem, din punctul meu de vedere, o măsură dublă în ceea ce privește tratamentul față de comunitățile etnice dintr-o țară. Acolo e vorba de câteva sute de copii care învață. Nu știu de ce ar trebui să sufere copiii de acolo. Cine are interesul ca acolo să se agite spiritele atât de mult și să se creeze o stare de nemulțumire în creștere? Și aici nu mă refer la reacția Ungariei. Mă refer la situația în sine. Faptul că niște oameni au ieșit să protesteze pentru că copiilor nu mai au unde să învețe este un fapt foarte grav. Liderul deputaților UDMR, Otilo Chiorodi, a declarat la Europa FM în emisiunea Drum cu Prioritate că, în opinia sa, situația putea fi evitată. Sunt foarte multe deficiențe care s-au întâmplat la înființarea școlii și aici sunt diferite procese câștigate într-o parte sau alta. Dar problema majoră este așa, că statul român nu și-a asumat responsabilitatea ca și coordonând autoritatea locală, prefectura, inspectoratul județean, școlar, Ministerul Educației, Guvernul, să găsească în comun soluții și să nu ajungem ca întotdeauna când o entitate administrativă din statul român face un pas bun, celălalt uite să facă un alt pas bun numai ca să blocheze. În urma acestui scandal, Ungaria a hotărât să nu mai susțină România pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Votul în privința aderării României la OECD va avea loc astăzi, iar pentru admitere este necesară aprobarea fiecărui stat membru. Ministerul Român de Externe a condamnat decizia. Purtătorul de cuvânt, Paul Ciocoiu. În ceea ce privește conexarea situației Liceului Romano-Catolic de la Târgu Mureș de alte subiecte, precum sprijinul acordat aderării României la OCDE, aceasta este complet inadecvată, inamicală și contraproductivă. România îndeplinește criteriile pentru aderare la această organizație, fapt recunoscut de parteneri, inclusiv de Ungaria, care a exprimat recent intenția de a susține candidatura României. În același timp, România respinge orice fel de abordare condițională în relația bilaterală. Autoritățile române apreciază că această reacție a părții ungare contravine mesajelor de deschidere și cooperare care au marcat recentele contacte bilaterale și își exprimă speranța în dezvoltarea relațiilor dintre cele două state în spiritul unei relații de parteneriat strategic real și pe baza respectului reciproc. Poziția ministerului a fost criticată însă de premierul Mihai Tudose. În opinia sa, partea română nu ar fi trebuit să acționeze atât de dur. Un mesaj de așa importanță referitoare la poziția unui stat față de un stat vecin și aliat nu vine de la un secretar de stat. Aia a fost o chestie care, eu cred că mai degrabă a fost o neînțelegere. Nu consider foarte fericită poziția Ministerului de Externe Român. Ca răspuns, după opinia mea, prea repede și prea dur la un comunicat al Ministerului de Externe Ungar. A fost o reacție ceva gen Ministerul Sportului, adică mai pe la box așa. Dai tu, dau și eu. Cred că subiectul nu și are loc. Sau cineva încearcă să, hai spunem, pe românește tot bagă bățul prin gard să azmută pe cineva împotriva altcuiva. Eu zic că se va întâmpla lucruri bune. O calmare a relațiilor, repet, inflamate artificial. Nu cred că Ungaria va vota împotriva noastră. În altă ordine de idei, Ministerul de Externe anunță că sunt 9 români în zona afectată de uraganul Irma. Toți sunt în siguranță. Uraganul a făcut până acum 14 morți. O ascultăm pe Florentina Mihaiță. Inclus în categoria 5, cel mai înalt nivel, uraganul Irma a distrus în proporție de 95% insula Barbuda. Vântul a suflat cu 295 de kilometri la oră, iar puținele case care nu au fost transformate în moloz nu mai au acoperișuri. Ceea ce trăim vezi într-un film horror. Oamenii pur și simplu aleargă din casă în casă și am văzut mașini zburând pe deasupra capului. Am văzut containere uriașe asfârlite de vânt în stânga și în dreapta. Multe persoane s-au legat cu frânghii de acoperiș ca să nu fie luate pe sus, a povestit o localnică din insula Barbuda, citată de BBC. My mom cried and my brother waked me up. Mama plângea, iar fratele meu m-a trezit. Mi-a fost frică. Nu știam ce o să se întâmple cu mine, a spus un copil surprins de uragan în timp ce dormea. Jumătate dintre cei care locuiesc în Barbuda au rămas fără case, iar autoritățile au anunțat că ar avea nevoie de 100 de milioane de dolari pentru a reconstrui totul. Rafalele puternice de vânt au produs pagube uriașe și în partea olandeză a insulei Saint Martin, iar aeroportul de aici, al treilea ca mărime din Caraibe, a fost distrus. Următoarele aflate în calea uraganului sunt Haiti și Republica Dominicană. Vineri, Irma va lovi Cuba, iar în weekend statul american Florida. De altfel, autoritățile i-au îndemnat pe turiști să plece până nu e prea târziu. We urge you to leave Miami Beach. Primarul din Miami a anunțat că au fost deja pregătite autobuze pentru evacuarea populației și transportarea localnicilor în adăposturi. Mii de oameni s-au oferit voluntari pentru a participa la operațiunile de evacuare. Pericolul este în creștere, mai ales că pe lângă acest uragan, alte două furtuni s-au intensificat în bazinul Atlantic și este pentru prima oară din 2010 când în această zonă sunt active trei uragane. Uraganul Irma va ajunge mâine în sudul Floridei. Lumea este deja în alertă. Magazinele se golesc, școlile se închid, oamenii pleacă unde văd cu ochii. Anca Grădinaru a stat de vorbă cu Simona Bodezan, o româncă stabilită în Tampa, Florida. Păi, noi locuim în Tampa Sud, este la Golful Mexic, pe coasta de vest a Floridei. Aici oamenii, ce să spun, golesc magazinele, deci asta se vede în fiecare zi, noaptea se provizionează, dimineața sunt cozi înainte să se deschidă magazinele, toată lumea încearcă să-și facă stocuri de apă, de conserve, sunt cozi foarte mari la benzină, autoritățile locale spun că totuși am putea să ne așteptăm la inundații, cel puțin în zona asta, pentru că este așa ca un fel de peninsulă și am putea să ne așteptăm la inundații și la vânt undeva între 40 și 70 ceva de mile pe oră, care e destul de mult. Unii pleacă, alții rămân. Suntem aproape de Fort McHill, de bază aeriană. Baza aeriană este inundabilă și au mutat avioanele la New Orleans. Cei care locuiesc în bază sunt evacuați. Noi nu avem ordin de evacuare deocamdată, deci din ce știu eu, doar Key West și Miami, care sunt la 300 de mile sud față de noi, doar ei sunt evacuați. Și ieri a fost ultima zi în care au mers copiii la școală, de astăzi sunt închise școlile și aici la noi în Tampa. Cred că pur și simplu își închid casele, își iau obiecte de valoare și pleacă. La final, prognoza meteo, vreme caldă astăzi, în special în sudul și sud-estul țării, cu temperaturi care urcă până la 33 de grade. O zi frumoasă și în București, unde vor fi 31 de grade la prânz. Suficient decât să începem deșteptarea în câteva minute. Mulțumim, Andrada Burdalescu, pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața, Yasmin Latovlevic este oficial jucătorul lui Galatasaray Istanbul. Gruparea Cimbom a publicat toate detaliile transferului de la Karabükspor. Fundașul român a costat 550.000 de euro și va avea un salariu de 750.000 de euro plus 4.000 de euro bonus pentru fiecare punct câștigat de echipă. Sezonul trecut, Latovlevic a marcat 3 goluri în 30 de meciuri jucate și este al 12-lea fotbalist român care va evolua la Galatasaray după nume mari precum Hagi, Rotariu, Gică Popescu sau Adrian Ilie. Echipa nu traversează cea mai fericită perioadă, a terminat sezonul trecut pe locul al patrulea și a fost eliminată în preliminariile Europa League de o formație din Suedia. După primele trei etape din actuala ediție de campionat, Galatasaray este însă lideră cu maximum de puncte. Horia Tăcău și Jean-Julien Royer vor juca finala de dublu a US Open. Ei au învins în penultimul act pe principalii favoriți, finlandezul Henry Kontinen și australianul John Peers, care au câștigat clar primul set cu 6-1. Românul și partenerul său au revenit însă și s-au impus cu 7-6-7-5 la capătul unui meci de peste două ore. În finală îi vor întâlni pe spaniolii Marc Lopez și Feliciano Lopez, care i-au eliminat acum pe frații Brian. Tăcău și Royer mai au în palmares un titlu de Grand Slam cucerit la Wimbledon în 2005. Cei doi au traversat un sezon modest față de precedentele două și au câștigat doar 3 trofee anul acesta, cel mai important în martie la Dubai. Sloane Stephens și Madison Keys sunt finalistele turneului feminin de la Flushing Meadows. Stephens, locul 83 WTA, a învins-o pe Venus Williams 6-1-0-6-7-5, în timp ce Keys, cap de serie numărul 15, s-a impus categoric în fața unei alte americane, Coco Vandeweghe, 6-1-6-2. Echipa națională de basket a pierdut și ultimul meci al grupei de la Cluj, 69-86 cu Muntenegru, și părăsește Eurobasket cu înfrângeri pe linie. În absența capitanului Vlad Moldoveanu, accidentat, cel mai bun jucător autohton a fost, la fel ca în meciul precedent cu Ungaria, Andrei Mandache, care a reușit aseară triple-double, 14 puncte, 10 recuperări și 11 pase decisive. Fundașul lui UBT Cluj, Cutin Andor, a fost cel mai bun marcator cu 18 puncte. 5.000 de spectatori au asistat la ultimul meci al României, care a revenit după 30 de ani la un turneu final continental. Triple-double. Triple-double înseamnă în basket performanța maximă, să reușești peste 10 puncte, 10 recuperări și 10 pase decisive. Mulțumesc, Luca Habana, o mare performanță. Ceva, da. Un turneu final organizat foarte bine la Cluj a fost un eveniment notabil pentru sportul românesc. De mult n-am mai avut un eveniment atât de mare, chiar dacă basketul nu e destul de popular deocamdată în România și nici nu are rezultatele care să-l facă să fie așa. Iată, am suferit înfrângeri pe linie pentru că de 30 de ani, cum spuneam, n-am mai participat la un turneu final. Dar știi ce a făcut diferența, nu? Faptul că Europa FM a fost partener. Păi știu. Și atunci, da. Cum să nu iasă el campionatul bine? Eveniment frumos, în 2020 avem campionat european de fotbal. Na, intrăm și noi în lumea bună. Pe bune. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Timora și Tarzan Boy, 7 și 18 minute, îl văd surprins așa un pic pe Vlad, ca și cum n-ar fi știut de piesa asta. Bună dimineața, Vlad! Frate, am ascultat-o zilele trecute la Europa FM, m-am simțit tânăr, ce treabă! Și nu știai de un soi, de unde să iau eu piesa asta? Ce inspirat am fost când am pus-o în playlist. Tarzan Boy, foarte bine ai făcut. Aștept Coco Jumbo. Ai un like din partea mea, din punctul ăsta de vedere, și dacă tot vorbim de like-uri, vă așteptăm și pe pagina noastră de Facebook să-i dați like, Europa FM România. Noi suntem oameni serioși. Apropo, toată România este pe Facebook în momentul ăsta. Cred că sunt 9 milioane de conturi. Cred că s-a ajuns la 9 milioane. În curând o să depășim, o să fie 10. Ieri tot Facebook-ul României a încercat să salveze prin like-uri o fetiță. A circulat un mas. Dacă Dacă aveți cont de Facebook, nu se poate să nu știți de povestea asta. Da, de știu mesajul. Că am văzut și eu. Am văzut nenumărați prieteni care au... Exact. Inclusiv, adică au share-uit mesajul că e nevoie de grupa, nu știu cât, AB pozitiv. AB pozitiv. Da. Și până și Luca. Luca are cont de Facebook numai de reprezentare. Da, da. Nu intră pe, până și eu asta. Până și Luca știe că a circulat mesajul. Știți, dă și tu sfoară în țară după grupa AB pozitiv, era mesajul. Dacă cineva e dispus să doneze sânge pentru o fetiță cu aplazie medulară, e la spitalul Fundeni, secția de pediatrie, are 11 ani, bla bla, nu știu ce. Da?